Війна ця стала наслідком загострення англо-французької боротьби за колонії поблизу кордонів Канади і британських володінь у Північній Америці. На початку року Англія уклала Вестмінстерську угоду з прусським королем Фрідріхом ІІ, згідно з якою Прусія зобов'язувалася сприяти Англії в її боротьбі проти Франції. В свою чергу Англія зобов'язувалася підтримати Прусію в здійсненні її планів стосовно Саксонії, яку Фрідріх мав намір приєднати до Прусії, а Курфюсту Саксонському віддати Чехію, відвоювавши її у Австрії. Окрім того, Фрідріх готувався захопити Помор'я і Курляндію, що зачіпало інтереси Росії, і домогтися того, щоб герцогиня австрійська, королева Угорщини і Чехії Марія Терезія, відмовилася від імператорської корони. Іншими словами, Фрідріх мріяв підірвати вплив Австрії на малі германські держави. До війни готувалися Австрія, Англія, Португалія, Прусія, Росія, Саксонія, Франція, Швеція та деякі інші держави. Помітну роль у підготовці Росії до війни зіграв видатний дипломат і з 1744 року канцлер Росії Олексій Петрович Бестужев-Рюмін. Він ненавидів Прусію і Францію, живав Англії і Австрії, і відповідно до своїх симпатій і антипатій намагався схилити хвору на той час імператрицю Єлизавету на свій бік. Була неділя. Повернувшись з літургії, Єлизавета зайшла прямо в спальню, глянула в дзеркало і жахнулася. Їй усього-навсього 47 років, а яка вона бліда і стомлена. Де поділася врода, стрункий стан, енергія, прилягла на канапу, не роздягаючись, та її потурбувала фрейліна, доповівши, що на неї чекає граф Олексій Петрович, якого імператриця пообіцяла прийняти саме сьогодні. Важко підвівшись із канапи, Єлизавета зволіла подати нову сукню і невдовзі вийшла до канцлера, силуючись приховати свою недугу і поганий настрій. «Щось важливе, Олексію Петровичу?» «Важливе, ваша імператорська величність. Європа готується до війни». Канцлер говорив з Єлизаветою завжди суто офіційно, будучи впевненим, що до нього вона ставиться без особливої поваги, хоч би тому, що не любить займатися заплутаними державними справами, особливо міжнародними. Почувши таку новину, і без того невесела Єлизавета спохмурніла, відповіла холодно: «Нехай воюють. Росія буде дотримуватися нейтралітету». «Може, так і справді краще утримати Росію від війни. Але варто б і нам бути готовими на випадок невигідних для Російської імперії інсинуацій». «Це так», – відповіла нехотя імператриця. «Я віддам відповідний наказ військам, щоб були готові до всяких випадковостей. Я не заперечуватиму проти цього. Але вести війну проти короля Прусії, якому так симпатизує великий князь Петро Федорович...» Імператриця на мить замовкла, і канцлер вирішив, що настав час діяти. «Я вас розумію, але зважте. Цей зрозумілий прусак вважає себе наймудрішим і найталановитішим з імператорів у цілій Європі. Веде дружбу з безбожниками, Вольтером, Даламбером, Гельвецієм, Леметрі. Більше того, вони є бажаними гостями при Берлінському дворі. На цих зустрічах Фрідріх висміює...» «Не продовжуйте, Олексію Петровичу», – перебила Єлизавета, ще більше збліднувши. «Я знаю. Але треба б підготувати намісника, який так вихваляється прихильністю до нього прусського короля Фрідріха ІІ. Це краще зробити вам, ваша імператорська величність». Канцлер уклонився, поцілував руку імператриці і вийшов, цілком задоволений собою. «Ну, певна річ», – кинула вслідриця, а через деякий час покликала до себе велику княгиню Катерину Олексіївну. Про те, що Австрія готується виступити війною проти Прусії, почала напівофіційну розмову Єлизавета. «Вам ваша світлість відомо, і, можливо, оскільки прусський король замахується на руські володіння, нам доведеться виступити на боці Марії Терезії, тобто проти Фрідріха». Замовкла, шукаючи слів, і в той же час вивчаючи, яке справило враження на цісарівну її заява. Я вас розумію, з готовністю відповіла Катерина. Щодо мене, то ви можете бути впевні, ваша величність, що я буду діяти лише на користь державі російській, яку встигла полюбити, а стосовно великого князя, так, саме про це я і хотіла сказати. Уявіть, ваша величність, великий князь Петро Федорович обожнює усе пруське, особливо дисципліну в пруській армії. Він зволів наробити солдатиків із олова, воску і навіть із крохмалю. Одягнув генеральський мундир і в присутності прислуги робить огляд своїм військам. Одного разу я зайшла до Петра Федоровича і здивувалася. На мотузі, прикріпленому лі, висів здоровенний пацюк. «Що це означає?» – спитала я. І великий князь відповів, що пацюк вчинив тяжкий кримінальний злочин і за те так жорстоко покараний. Він проник непомітно в картонну фортецю і з'їв двох із крохмалю вартових. «Це...» – Єлизавета нахмурилася. «А може це військові ігри?» Адже і великі полководці говорили і не вірила сама собі і хвилювалася. Знизала плечима Катерина. «А до чого тут повішений пацюк?» «Так, звісно», хоче згодилася Єлизавета, «але я хотіла сказати інше. Постарайтесь вплинути на великого князя ласкою, однадити однього людей, що погано впливають на великого князя. Одно слово, пустіть у хід усі свої чари жіночі, а вам їх не позичати, і ласкою. В жіночих умілих руках це велика зброя, повірте вже мені». Імператриця Єлизавета і цісарівна Катерина розійшлися добрими друзями. Тим Європою збиралися густі хмари. Війни ще не оголошували, але її неминучість не викликала ні в кого з європейських монархів. Діяльно озброювалися Франція і Росія. Австрійські і саксонські війська уже гуртувалися в Богемії і Саксонії. Фрідріх, зібравши 100-тисячну армію, поставивши на чолі її досвідчених генералів Шверіна, Кейта, Вінтерфельда і Зейдліца, в серпні 1756 року по зрадницькому без оголошення війни напав на Саксонію, змусивши саксонців скласти зброю. Віроломство Фрідріха озлобило його супротивників. І в серпні 1757 року Росія оголосила Прусії війну. А в Росії на той час було 4 генерал-фельдмаршали. Степан Федорович Апраксін, друг Бестужева Рюміна, Олександр Борисович Бутурлін, Олексій Григорович Розумовський і Микита Юрійович Трибицький. Канцлер домігся згоди імператриці, і головнокомандуючим 80-тисячної російської армії було призначено 55-літнього Степана Федоровича Апраксіна. Перед від'їздом у війська генерал-фельдмаршал зустрівся з другом своїм канцлером. «Благословляю, Степане Федоровичу, на подвиги ратні», – підняв келих угорського Бестужев Рюмін. «Сподіваюсь, ти не розумієш». «А розумію, Олексію Петровичу, дуже добре розумію. Не вдалося матушці імператриці на свій бік племінника?» «Де там?» «Росія в стані війни з Прусією, а намісник російської імператриці веде дружнє листування з пруським королем». «Ситуація», – почухав потилицю Апраксін. «Раджу діяти дипломатично, не поспішаючи. Тим більше, що не ми ведемо війну». «Воно-то так. Але я хотів би знати всі подробиці, бо цей намісник, коли дорветься до трону, може повісити донизу головою, як повісив пацюка. Чув, певне?» «Чув. Не хвилюйся, Степане Федоровичу. Знатимеш про все, що діється при дворі, та, сподіваюсь, і цісарівна Катерина Олексіївна писатиме». «Іменем її імператорської величності», – проголошували священники в церквах і соборах, навертаючи люд хрещений на священну війну. Вбране поле поспішив із Ніжина, де він постійно проживав, полковник Божич, щоб простежити, кого саме економ відправить у діючу армію відбувати гужову повинність. На Павлові Павлі і Матвію Рослому зійшлися зразу. «Хай їдуть! Не Чепіртур хворий? Трясті його не вхопить, хай їде! Порозпускулів своїх Данила і Кузьму, а хай сам надягає собі на шию ярмо. Горить Чорнота не хоче їхати, бо економ. Каже, був у графів Девієрів, дурниці, відправити, то скоріше з них. А Якова Момота не чіпати, хазяйновитий чоловік, на кого ж добра полишити? Одне слово, війна докотилася і до браного поля. Впала навзнак Марія побіля тину, заголосила, так чайка кигиче, згубивши діток у високій степовій тирсі. Матвійчку, рідний, у яку ж то ти дорогу зібрався? Солдати жартували жорстоко, немов нагаєм по серцю поріщили. Не горюй, красуде, така молодиця, що хоч кого приворожити може, коли чоловіка буде. Обливалася слізьми Ївга, захлиналася в плачі, ледве на ногах стояла. Спершись на сукувату патерицю, туманіла сутулена секлетина Туриха, дивилася вицвілими очима вдалеч і нічого і нікого не бачила. Шелестіла сухим, як перець, язиком, та так тихо, що й сама ледве чула. Ой, куди ж ти не чипори од'їжджаєш? Забрали чумаків під хуру, погнали, мов колодників яких, аж у пруську землю. Пішли Матвій Рослий, Павло Повело, не чіпір Тур. Кожний погнав паровиці останніх биків, запряжених у мажі. Повіз, що там уже згадано вести. Чимало бранопільчан прощалося з рідним селом, глибоко в собі тамуючи біль розлуки з рідною землею. «На своє нещастя паровицю купив», – скаржився колишній економ Гурій Чорнота. Чи не вперше, зрошуючи гіркими сльозами землю, питав дружину, рада, що старого чоловіка позбулася. А мені однаково. Випалила Варка і заридала також. З Нової Сербії приїхала в гості Ганка. Сон поганий пристився, не могла не приїхати. Обійшла обійстя, обнялася з матір'ю, заплакала. Сон у руку батька забрали. Пусткою тхне. Дерево, що пристарався Кузьма свого часу на нову хату, мокне під дощем, поволі трухлявіє. Стовпив тину попід гнивали, хитаючись. Степанида в панському дворі на роботі від світання до смеркання. Сумно та журно. Один тільки Петрик, синок Данилів, веселий. Він на той нагадав сумній тітці Ганні, знав уже про це від бабусі, що коневі давно пора їсти дати. А коня сховав дідусь на чіпір, коли їхав у дорогу у високому лозняку за рікою. Сам Петрик малий ще, щоб худобу не попорати, а бабуся знову захворіла. Провела маму на роботу, думала, що не годує коня, і раптом ой-ой-ой, лежить. Погладила Ганна кучеряву Петрикову голівку, згадала свого трохима, якого в Новомиргородці залишила на чоловіка, усміхнулася. Схожі двоюрідні брати один на одного, турівська кров перевершила. Пішла городами до річечки живої, стомлена, ледве припленталася з панської роботи Степанида. Побачивши Ганку, зраділа, кинулася до неї, заплакала. Сміяла степо, одірвала від грудей молодицю Ганка. Данила нещодавно бачила, не забув тебе, любить. Здоровий він, тільки й спитала, бо вірила, що Данила не забуде її ніколи. А що не вертає довго додому, є на те причина. При зустрічі, коли схоче, скаже, а коли не скаже, то так і буде. Не допитуватиметься вона в нього про те,